دلتا د ډیرو کار پیدا شي راشي لخکر لخکر ټوله دنیا شي راشي د خپل غرور وزر خوار کړي دلتا خوار خوار لکه وبا شي راشي دلتا د ډیرو کار پیدا شي راشي لخکر لخکر ټوله دنیا شي راشي د خپل غرور وزر خوار کړي دلتا خوار خوار لکه وبا شي راشي د انانیت چیغه دنیا پور تکړی ایله په خود شي سدی سر تور شي چې د افغان توره رڼا پور تکړی دوړه دلته شي ناولی رژیم بیا په حسرت واخونه چچی غلیم بیا په حسرت واخونه چچی غلیم د خپل اجل سره په خلاش راشي لخکر لخکر ټوله دنیا شي راشي د خپل اجل سره په خلاش راشي لخکر لخکر ټوله دنیا شي راشي دلتا د ډیرو کار پیدا شي راشي لخکر لخکر ټوله دنیا شي راشي د خپل غرور وزر خوار کړي دلتا خوار خوار لکه وبا شي راشي دلتا پرون کو پر خپل سر خوړل زمونږه ترو لخکر خوړل مکناٹن ہلی میرا تشولے مونگی منتر پخ پل ہونر خوڑلے دا ایوب خان تورا لا پسند دا حوصلی جب مغسند دا حوصلی جب مغسند زان تا کارگو ری سوک چی راشی راشی لخکر لخکر ٹولا دنیا شی راشی زان تا کارگو ری سوک چی راشی راشی لخکر لخکر ٹولا دنیا شی راشی دلتا دردی رو کار پیدا شی راشی لخکر لخکر ٹولہ دنیا شی راشی دخپل غرور وزر خوار کڑی دلتا خوارا خوارا لکا وابا شی راشی نام کفرا گورا پا عقل باندی خام کفرا دا روحانیت تر توری لاندی راغلا ستاد تخنک دا داڑی جام کفرا افسوس مکوا ارمان د تیری ورځی اوس مکوا ارمان د تیری ورځی اوس مکوا سوک چی پخ پل طاقت خطا شی راشی لخ کر لخ کر ټول دنیا شي راشي سوک چی پخ پل طاقت خاطا شی راشی لخ کر لخ کر ٹولا دنیا شی راشی دلتا دردی رو کر پیدا شی راشی لخ کر ٹولا دنیا شی راشی دخ پل غرور وزر خوار کری دلتا زمدا عزم فچم بو کی کیل دے د کوم تخنیک چلاندا ساشی راشی لخ کر ٹولا دنیا شی راشی د کوم تخنیک چلاندا ساشی راشی لخ کر ٹولا دنیا شی راشی دلتا دردی رو کار پیدا شی راشی لخ کر ٹولا دنیا شی راشی دخ پل غرور وزر خوار کری دلتا خوارا خوارا لکا وابا شی راشی خدای زور ور تلپ کم زور وحی گانی تیاری پرانو ستور وحی بیاد پرن پسیر زمان پترو کاغ سرو ند سر زور وحی نور دن اڑی ہیلے آغوش نلری سائنس او تخنک دی آغا جوش نلری سائنس او تخنک دی آغا جوش نلری بس چیخ پل زان تاوان پوچاشی راشی لخ کر ٹولا دنیا شی راشی بس چی پل زان تاوان پوچاشی راشی لخ کر ٹولا دنیا شی راشی دلتا دردی رو کار پیدا شی راشی لخ کر ٹولا دنیا شی راشی دخ پل غرور وزر خوار کری دلتا خوارا خوارا لکا وابا شی راشی کل چی مناد منصر بشی دلتا غرور دهر مغرور بشی یا بنو گوری انقلاب زمونگا دنڑی کفر تا زواب زمونگا دنڑی کفر تا زواب زمونگا یو نڑی وال بدلون باپا راشی راشی لخ کر لخ کر ٹولا دنیا شی راشی یو نڑی وال بدلون با پاشی راشی لخ کر ٹولا دنیا شی راشی دلتا دیرو کار پیدا شی راشی لخ کر ٹولا دنیا شی راشی دخبل غرور وزر خوار کڑی دلتا خوارا خوارا لکا و باشی راشی دستر ملا پو اقتدا کی سبا محدودیت لکھڑی وات بدلن زمن دا تیر عمر پری وات بدلن دا محدودیت لکھڑی وات بدلن زمن دا تیر عمر پری وات بدلن زمن دا تیر عمر پری وات بدلن تبائی گوری چی سبا شی راشی لخ کر ٹولا دنیا شی راشی تبائی گوری چی سبا شی راشی لخ کر ٹولا دنیا شی راشی دلتا دیرو کار پیدا شی راشی لخ کر ٹولا دنیا شی راشی دخبل غرور وزر خوار کڑی دلتا خوارا خوارا لکا و باشی راشی خوارا